drugom se ide. Sa ludom te ljubim je moj, ironija, a slzi, kak iskom, pa tu mene dosjeći. Sa ludom te ljubim je moj, ironija, a slzi, kak iskom, pa tu mene dosjeći. Pričam te, neštasna sam sama, vrni si ti, vrni mi ljubavka. Daleče si, daleče si, daleče si sega, životom si napravi smet, u redne ne šeda. Očakvam te, običam te, neštasna sam sama, vrni si ti, vrni mi ljubavka. Pričam te, neštasna sam sama.